मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीरतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम अमृत पाठ में स्वागत है। म्यूट कर लीजिए जी, म्यूट कर लीजिए। सवन जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट प्लीज, म्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज आ रही है। तो आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम अव्यय भावस्य पढ़ रहे थे और अव्यय भावस्य में जो है हमने उपाग्नि की सिद्धि कर दिया था ना जी। उपाग्नि की सिद्धि हो गया था ना तरुण जी। अब जो है प्रत्यग्नि अग्निम प्रति प्रत्यग्नि, म्यूट कर लीजिए। अग्निम प्रति, तो अग्नि द्वितीय व्यक्ति है, अग्नि की ओर, अग्नि के सामने। म्यूट नहीं कर पा रहे यार, परेशानी मुझे हो रही है। श्रवण जी मैं बोल रहा हूं म्यूट करने के लिए, एक बार तो नहीं आप सुनते। अग्नि अम प्रति सु, पूर्व जो है स्वातंत्र्य अग्नि हम प्रति सु कर देंगे। अब इस स्थिति में जो है समास होगा। समास है लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य से, तो 213 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का 13 नंबर सूत्र, 213। दूसरा अध्याय पहला पाद 13 नंबर 13। निकाल लिए। लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्ये, ये है लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्ये। लक्षणेन अकारांत नपुंसक लिंग लक्षण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है और अभिप्रति इकारांत पुमलिंग अभिप्रति शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और आभिमुख्य अकारांत नपुंसक लिंग आभिमुख्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बोल रहा हूं, अकारांत नपुंसक लिंग लक्षण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन अभिप्रति इकारांत पुमलिंग अभिप्रति शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और आभिमुख्य अकारांत नपुंसक लिंग आभिमुख्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास अभिप्रति में है अभिश्च प्रतिश्च इति अभिप्रति। फिर एक बार अभिश्च प्रतिश्च इति अभिप्रति, ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। अब जो है आभिमुख्य विशेषण है अभिप्रति का, व्यधिकरण विशेषण। तो आभिमुख्य अभिप्रति ऐसा अन्वय करेंगे, आभिमुख्य अभिप्रति ऐसा अन्वय करेंगे। अब जो है अन्वय अनुवृत्ति लाइए, विभाषा पपरी बैरंच व पंचम्या दो एक ग्यारह नंबर सूत्र जो है उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, महाविभाषा है। इस विभाषा की अनुवृत्ति जो है, इस विभाषा का जो अधिकार है दूसरा अध्याय का दूसरा पद का 29 तक जाएगा, इसको महाविभाषा कहते हैं, इसलिए इसमें विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और सुबा मंत्र दे परांगमत स्वरे वह जो दूसरा नंबर सूत्र है उससे सुख की अनुवृत्ति आ रही है। और समर्थ पद विधि तो परिभाषा सूत्र तो आता ही आता है। और प्राक करण समासा जो तीसरा नंबर सूत्र है 2-1-3 से समासा की अनुवृत्ति आ रही है। और सहसुपाद 2 प्राध्याय पाला पाद चौथा जो है सहसुपाद 4 नंबर सूत्र है उससे सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये सभी इसमें आ गया, तो क्या अर्थ हो गया जी? इसका अर्थ हो गया कि आभिमुख्य अर्थे, आभिमुख्य सप्तमी है इसलिए आभिमुख्य अर्थे आभिमुख्य अर्थे वर्तमानौ अभिप्रति समर्थौ सुबन्तौ, ऐसा आभिमुख्य अर्थे वर्तमानौ अभिप्रति समर्थौ सुबन्तौ लक्षणेन सासुपा, तृतीय इसलिए सासुपा का संबंध हो जाएगा। तो लक्षणेन अर्थात लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन, लक्षणेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्येते अभिभावश्च समासो भवति। तो आभिमुखे वर्तमानौ अभिप्रति शब्दौ या समर्थौ शब्दौ या समर्थौ सुबंतौ, सुबंत होना चाहिए, सुबंत है, इसलिए आभिमुख्य अर्थे वर्तमानौ अभिप्रति समर्थौ सुबंतौ लक्षणेन समर्थेन सुबंतेन सह, माने लक्षण माने लक्षण को कहने वाला जो होगा, तो लक्षणेन माने लक्षणेन लक्षण वाचिना, लक्षण का अर्थ है कि लक्षण को अर्थ कहने वाला, लक्षण अर्थ वाला, लक्षण को कहने वाला जो सुबंत होगा, लक्षण अर्थ वाला जो भी होगा, तो लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्येते। तो इस समर लक्षण वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से अभिप्रति अभिमुख्य अर्थ में, अभिमुख माने सामने, अभिमुख्य माने सामने, अभिमुख कहते सामने को, और अभिमुख का होना अभिमुखस्य मुखस्य माने अभिमुखम हो गया, अभिमुखम अभितः मुखम इति अभिमुखम, और अभिमुखस्य भाव इति अभिमुख्यम, अभिमुख का होना, सामने का होना, अभिमुख माने सामने उसका होना, तो अभिमुख माने सामने अर्थ हो गया। तो अभिमुख अर्थ में अर्थात अभिमुख अर्थ में जब अभी और प्रति शब्द होगा, अभी का अर्थ तो होता है चारों ओर भी होता है, परंतु जब सामने अर्थ में अभी का अर्थ सामने भी हो गया, केवल अभी का अर्थ अभी तो माने दोनों ओर चारों इत्यादि नहीं होता, अभी का अर्थ सामने भी होता है, और प्रति का अर्थ केवल टू वर्ड्स नहीं होता, ओर ही नहीं होता, सामने भी अर्थ होता है, तो यहां पर प्रति शब्द और अभिशब्द जब दोनों अभि मुख्य अर्थ में वर्तमान होगा तब वो अभी प्रति समर्थबंध का जो समास होगा लक्षणवाती समर्थबंध के साथ। जैसे यहां पर है कि प्रत्यग्नि, तो अग्नि तो प्रत्यग्नि का अर्थ है कि अग्नि प्रति अग्नि के सामने, तो यहां पर अर्थात अग्निम लक्षी कृत्य सलभा पतंती, जैसे अभ्यग्नि सलभा पतंती या प्रत्यग्नि सलभा पतंती, तो अग्निम लक्षी कृत्य आग को आपने देखे होंगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जब आप ट्यूबलाइट जलाते हैं या गांव में जब दीपक जलाते हैं तो वहां जब फतिंगे इत्यादि जो होते हैं उसको शलभ कहते हैं संस्कृत में, फतिंगे इत्यादि को, पतंगे को, पतंगे इत्यादि जो है ना, तो वो पतंग इत्यादि जो है, फतिंगे इत्यादि जो है वो अग्नि जहां पर होगा उसको लक्ष्य करके उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं या उसके अग्नि के ऊपर गिरने लग जाते हैं, आसपास गिरने लग जाते हैं, तो इस तरीके से तो प्रत्यग्नि शलभा पतंती, प्रत्यग्नि शलभा पतंती माने प्रत्यग्नि मतलब अग्नि के सामने या अभ्यग्नि शलभा पतंती, अग्नि के सामने क्या है शलभ जो है, शलभ जो है अर्थात पतंगे, फतिंगे जो है, पतंगे जो है वो गिरते हैं, तो अग्नि को लक्ष्य करके किया, तो अग्निम लक्षी कृत्य शलभा पतंती इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर अग्नि के सामने गिर रहा है ना, अग्नि को लक्ष्य करके उसके सामने गिर रहा है, तो यहाँ पर अभी का अर्थ सामने है, प्रति का अर्थ सामने है, और उसका लक्षणवाची वर्तमान सुबंत के साथ, तो लक्षणवाची वर्तमान सुबंत के साथ समास होता है, तो इस अग्नि है, अग्नि यहाँ पर जो है लक्षण है प्रत्यग्नि में, उस क्योंकि अग्नि अग्नि को लक्ष्य करके शलभ जो है गिरते हैं, तो अग्नि को लक्ष्य किया तो उसका चिन्ह कौन हो गया माने उस फतंगे का गिरने का जो चिन्ह हो गया भाई, वो जो है उसको दौड़ता, उधर दौड़ता है, किधर दौड़ता है प्रकाश की तरफ दौड़ता है, वह फतंगे रात्रि में या जब भी आप एक रात में ज्यादातर होता है तो वो जो है अग्नि उसका पहचान है, दौड़ता जो है सलभ जो उधर गिरते हैं तो वो उसका अग्नि पहचान है, अग्नि चिन्ह है, अग्नि लक्षण है, तो लक्षण को कहने वाला है ये अग्नि शब्द, तो उस अग्नि जो लक्षण बाकी सुबंध हुआ उसके साथ ये अभिमुख अर्थ में वर्तमान जो अभी और प्रति है उसका उसका समास हो गया, तो समास होने से क्या हो गया, समास होने से कृत तदित समास प्रातिपद संज्ञा फिर सुखात प्रातिपद कहे तो हो गया अग्नि प्रति, और उसमें जो प्रथमान निरक्षण पूर्वत फिर प्रथमान निरक्षण समास प्रजनम समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जन में जो उपसर्जन पूर्वम उपसर्जन के पूर्व में तो प्रति अग्नि फिर इकोनची प्रत्यग्नि पूर्व सु ले आइए और प्रत्यग्नि सु हुआ, और फिर जो है अव्यभावस्त जो अभी सूत्र पढ़ा रहा हूँ कि अव्यभाव समास की अव्य संज्ञा होती है, तो ये प्रत्यग्नि अव्यभाव समास है तो इसलिए उसकी अव्य संज्ञा होगी प्रत्यग्नि, और फिर अव्यदास का लुप हो गया तो प्रत्यग्नि बन गया, तो उपाग्नि प्रत्यग्नि दोनों को हमने बता दिया, समझ में आगे लक्षणे नाभि प्रत्याभिमुख्य का अर्थ सभी समझे जी, जी। अनंत जी वसुधा जी सब समझ गए जी, आचार्य जी समझ लिया, स्वाति जी लक्षणे नाभि प्रति अभिमुख्य समझ गई। हाँ जी है। तो अब आगे है अधि स्त्री, तीसरा जो सिद्धि है वह अधि स्त्री। अच्छा, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी जो भी हैं, सभी को समझ में आया? अभी म्यूट करके खोल करके बता दो। ये जो मैंने प्रत्यग्नि उपाग्नि इत्यादि की सिद्धि हमने जो किया समझ में आया, और लक्षण नाभि प्रत्याभिमुखी का जो अर्थ बताया वो समझ में आया? म्यूट खोलो और बताओ जल्दी से। हेलो, अब म्यूट खोलने के लिए बोलते तो म्यूट नहीं खोलेगा, म्यूट बंद करने के लिए तो बोलते क्यों नहीं यार? अब चलो म्यूट बंद करो आप। अब अधि स्त्री, तो अधि स्त्री अब इसकी सिद्धि करनी है। इसका विग्रह तो है स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते इति अधि स्त्री। भाई स्त्रीषु अधिकृत्य, स्त्री को अधिकृत करके कथा है। कोई भी व्यक्ति यदि स्त्री के संबंध में बातचीत कर रहा है तो अधि स्त्री हो गया। कोई स्त्री पुरुष के संबंध में बातचीत करेगा तो अधि पुरुष हो गया। तो स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते, स्त्रियों को अधिकृत करके, स्त्रियों को लक्ष्य में रख करके कथा प्रवर्तित है, कथा की जा रही है, कथा है। तो यहां पर स्त्रीषु अधिकृत्य, तो स्त्री के आगे सुप ले आएंगे और अधि के आगे सु ले आएंगे। और इसमें जो है समास हो गया, समास हुआ था, इसमें जो समास हुआ वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व्य युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत साकल्यांत वचनेषु। तो अव्यय जो समर्थ सुबंध है उसका विभक्ति माने अव्यय का विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर विभक्ति अर्थ में इसका अर्थ हमने बता दिया हुआ है कि विभक्ति आदिशु अर्थेशु अव्ययम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समास्यते स अव्यभाव समास स च अव्यभाव समासो भवति। तो इसलिए विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो विभक्ति अर्थ में समर्थ जो सुबंत है के साथ अव्यय, जो विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत में समास होता है। तो यहां पर अधि जो है अधि विभक्ति अर्थ में वर्तमान है, और किस विभक्ति अर्थ में? सप्तमी विभक्ति अर्थ में, सप्तमी विभक्ति अर्थ में, और वो भी सप्तमी विभक्ति अर्थ आधार जो है अर्थ में, और आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, और वो भी वैश्विक आधार। तो यहां पर अधि विभक्ति अर्थ में, सप्तमी विभक्ति अर्थ में वर्तमान है, इसलिए अधिस्त्री का अर्थ हुआ स्त्री के विषय में वैश्विक सप्तमी। अनंत जी समझ में आया जो अभी समझाया था पीछे? द्रोण जी समझ गए? आप ही तो थे यहाँ। कौन सा सप्तमी करेंगे? वैश्विक वैश्विक सप्तमी विभक्ति, वैश्विक सप्तमी है यहाँ पर अधि उसको बता रहा है। इसलिए विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो है, विभक्तौ अर्थे वर्तमानम यद अव्ययम, अलग अलग करके करेंगे तो यहाँ पर जाएगा विभक्तौ अर्थे वर्तमानम यद अव्ययम तत् समर्थेन सुबंतेन स समस्यते। तो विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अधि अव्यय है उसका समर्थवंत के साथ अर्थात स्त्री जो समर्थवंत का समास को प्राप्त हुआ और समास होने से समास हुआ और समास होने से क्या हुआ फिर कृत समासा पूर्ववत हो गया तो स्त्री अधि हो गया और यहाँ पर जो है प्रथमान निर्देश समास प्रसंगम से जो है प्रथमा निर्देश समास में तो अव्ययम प्रथमान निर्देश समास में उसका पूर्व प्रयोग हो गया तो अधिपाल्य हो गया उपसर्जनम पूर्वम और स्त्री अधि स्त्री और सु ला करके पूर्वत फिर जो सुलैर अभिभाव अव्य संज्ञा कर दीजिए अभ्यास कर दीजिए और अधि स्त्री हो गया। अब जो है अधि स्त्री हो गया दीर्घी का है अधि स्त्री। अब इसके बाद जो है एक सूत्र है अव्ययी भावश्च, जैसे दो सूत्र है अव्ययी भावश्च, एक तो है 1440 में और दूसरा सूत्र है 2418 में, निकालिए 2418 क्या है जी 2418 निकाल लीजिए दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 18 नंबर सूत्र है, निकाल लेंगे तो आप लोग बोल दीजिएगा कि निकाल लिया। गुरुकुल वाले भी निकाल लिए। यहाँ पर देखिए 17 नंबर सूत्र क्या है, 17 नंबर 78 कहेंगे ना उसको, क्या कहेंगे 78 17वां नंबर जो सूत्र है, चलिए सूत्र है स नपुंसकम, क्या जी माने आगे जो कुछ भी कहा है वह नपुंसक होता है। कौन नपुंसक होता है तो सह ऊपर, सह कहते हैं ऊपर को, ऊपर वह, तो अर्थात ऊपर जो कुछ भी कहा है वह नपुंसक होता है। तो वो तो एक बार भाव प्रकरण है, वह नपुंसक होता है। हम केवल इसको यहाँ पर नपुंसकम की इसमें अनुवृत्ति आ रही है इसको समझना है कि अव्ययी भावश्च, तो अव्यय भाव अकारांत पुंलिंग अव्ययी भाव शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन च अव्यय पद है, अनुवृत्ति है नपुंसकम। तो अर्थ क्या हो गया अव्ययी भाव समास नपुंसकम भवति, क्या हो गया जी अव्ययी भाव समास नपुंसकम भवति, उसको उसका लिंग यदि करना हो, इसका अव्यय का तो कोई लिंग नहीं होता परंतु जो है कि बस ये लिंग रूप में यदि ये करना हो तो ये जो है ये नपुंसक लिंग होता है, क्या होता है जी इसलिए उन्मत्त गंगम लोहित गंगम इत्यादि नपुंसक की तरह दिखता है, नपुंसक लिंग है सद्रूप की तरह दिखता है, ऐसे अधि स्त्री उपकुमारी इत्यादि। तो अव्ययी भावस्य अव्ययी भाव समास नपुंसकम भवति, एक तो अव्ययी भाव समास अव्यय संजम भवति वो पीछे पढ़ा दिया था और यहाँ है अव्यय भाव समास नपुंसकम भवति, सभी को समझ में आया कि अव्यय भाव समास नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग में होता है, समझ में आया सभी को, गुरुकुल वाले को समझ में आया, अनंत जी आप समझ गए? जी समझ गया सर। तो अधि स्त्री दीर्घिकार है तो इसकी जो है अव्ययी भावश्च इस सूत्र से नपुंसक लिंग हो गया, अव्ययी भावश्च ये नपुंसक लिंग हो गया और नपुंसक लिंग होने से इसमें लाभ क्या हुआ, एक सूत्र है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, निकाल लीजिए 1247 पहला अध्याय दूसरा पाद का 27 नंबर सूत्र है, 27वां है, पहला अध्याय दूसरा पाद का 47वां नंबर है, गलती में बोल दिया, 47 है। पहला अध्याय दूसरा पाद का 47th नंबर सूत्र है जी, निकाल लिया? नहीं तो वो क्या सूत्र है? कितने नंबर सूत्र है? 47 नंबर बताया था ना मैं? हाँ, 47 ही है मेरे पुस्तक में। भी 47 है सर जी। 47 है, ठीक है फिर। तो ये है ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से, तो ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन नपुंस के, अकारांत नपुंसक लिंग नपुंसक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और प्रातिपदिकस्य अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। एक बार और प्रच्छेद विभक्ति कर दे रहा हूं, ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, नपुंसके अकारांत नपुंसक लिंग नपुंसक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और प्रातिपदिकस्य अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। वसुधा जी कट गई लग रहा है। अब जो है इसमें समास उमास नहीं है, सीधे अर्थ न पूछ सके मैंने न पुंसक लिंगे अर्थे न पूछ सके अर्थे न पुंसक न पुंस के अर्थे वर्तमान से प्रातिपदिक भवती न पुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक के स्थान में ह्रस्व होता है। तो अब किसके स्थान में रस हो, तो गया अचश्च, अच के स्थान में रस होता है। अचश्च सूत्र हमने पढ़ाया ना पहले, अचश्च की नहीं पढ़ाया हो? कि यत्र यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत, जहां जहां पर भी ह्रस्व ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुत स्यात्, यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्य ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अचहति उपस्थितम द्रष्टव्य। मने ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा कह करके जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाएगा वहां पर अचह ये पद उपस्थित हो जाएगा। तो यहां पर ह्रस्व कहा जा रहा है कि ह्रस्व हो ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर अचह पद उपस्थित हो गया। तो क्या हो गया? नपुंसके वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अचह स्थाने, क्या हो गया जी? नपुंसके या नपुंसक लिंगे नपुंसके अर्थे वर्तमानम यत् प्रातिपदिकम तस्य स्थाने तस्य अच स्थाने ह्रस्व भवति। तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक के अच के स्थान में ह्रस्व होता है, अच के स्थान में ह्रस्व होता है अधि स्त्री। तो यहां पर अच क्या है जी? तो अच तो वैसे दो है, अच जो है दो है, अ में भी अधि में भी अ है और स्त्री में भी अ है, स्त्री में भी अधि में अ है ई है ह्रस्विकार और स्त्री में दीर्घिका है। तो यहां पर भाई किसको हो ये शंका हो रही है, किसको हो? तो आप बोलेंगे कि भाई अधि में अ तो स्वयं अपने आप में ह्रस्व है ही, और अधि धकार प्रवृत्तिकार भी ह्रस्व है, दीर्घ इकार है स्त्री में ई, तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, यह भी एक समाधान है, यह भी कर देंगे। परंतु पर्जन्य व्यक्ति न्याय से तो भाई ह्रस्व को ही ह्रस्व हो जाए ऐसा कह देंगे, ह्रस्व को ही ह्रस्व हो जाए ऐसा होता नहीं। पर वर्षा होगी तो एक जगह थोड़े कि जहां पानी नहीं है वहां वर्षा नहीं होगी, तो इस तरीके से, तो फिर इस तरीके से शंका होगी। तो इसलिए यहां पर क्या कीजिए, अच को विशेषण मानिए प्रातिपदिक को विशेष्य और फिर अर्थ कर दीजिए अजंतस्य प्रातिपदिकस्य, अर्थ कर देंगे जी प्रातिपदिकस्य। तो अर्थ हो जाएगा कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने ह्रस्व भवति। तो अब अजंत प्रातिपदिक तो अधिस्त्री है, अब उसके शब्द किसके समग्र घास हो, फिर ये हुआ तो फिर कहेंगे अलंतस पर भाषा उपस्थित हो जाएगी कि अंतस अलंसार भाव देता, अर्थ हो गया पूरा। अब आप पूरा लिख सकते हैं कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य अजस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलह स्थाने ह्रसु भवति। अर्थ हो गया कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलह स्थाने ह्रसु भवति, यानी नपुंसक लिंग अर्थ में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक के स्थान में ह्रसु होता। अजंत प्रातिपदिक के स्थान में रस होता है, प्रातिपदिक के अंतिम अल के स्थान में रस होता है। तो यहाँ पर अधि स्त्री में अंतिम अल है ई, उसको रस हो गया तो अधि स्त्री बन गया। समझ में आया? किसी को कोई शंका? गुरुकुल वाले पहले बोलो जी, गुरुकुल वाले को कोई शंका है? समझ में आया गुरुकुल वाले को? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया? तो ये हस हो गया, अधिस्त्री में हस हो गया। हस हो क्या है? तो उकालो हस प्रूता। अच्छा, एक प्रश्न बोलिए। यहाँ पर अलोअंतस्य से अंत का ऐसा नहीं आप कर सकते हैं? कहाँ पे? प्रातिपदिकस्य अंतस्य अचार स्थाने ऐसा अलोअंतस्य से नहीं कर सकते? प्रातिपदिक के अच के स्थान में रस होता है। तो यहाँ पर तो तीन अच है ना जी, तो आप बोल रहे कि प्रातिपदिक के अंतिम अच के स्थान में रस होता है, तो ये फलित अर्थ हो गया कि भाई अंतिम अच के स्थान में रस होता है। तो वो अंतिम अच के स्थान पर जो रस हुआ, तो यहाँ पर ठीक है, मैंने प्राति नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक के अच के, मैंने प्रातिपदिक के अंतिम अच के स्थान में रस होता है, प्रातिपदिक के स्थान में रस होता है, तो प्रातिपदिक के अच के स्थान में रस होता है। तो अच यहाँ पर तीन है, तो इसमें से कौन सा हो? तो फिर कह रहे हैं कि अलोन्त्यस्य कह रहे हैं, तो प्रातिपदिकस्य मैंने ऐसा आप अर्थ कर रहे नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अचह स्थाने ह्रस्व भवति। तो ये ठीक है, ठीक है, पर वो फलित अर्थ, वही फलित अर्थ जो मैं कहा वही हो गया, क्योंकि वहां पर भी अजंत प्रातिपदिक जो है, क्योंकि विशेष अच जो है विशेषण हो जाएगा ना जी प्रातिपदिक का, ये आपने जो कहा वो फलित अर्थ हो गया। फलित अर्थ वही हुआ कि प्रातिपदिक से अंत अचह स्थाने रस्व भवति, और परंतु अचह विशेषण है, प्रातिपदिक से विशेष है, तो विशेष विशेषण तो स्वाभाविक की तरह विधि हो जाएगी ना जी। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर प्रातिपदिक विशेष है और अचह विशेषण है, और यदि प्रातिपदिक अचह को विशेष विशेष बनाएंगे, प्रातिपदिक को विशेष बनाएंगे, तो प्रातिपदिक का अंत ऐसा नहीं होगा, प्रातिपदिक तब विशेषण बना भी देते तो उसमें तंत्र विधि तो होगी नहीं। तो प्रातिपदिक के अच के स्थान में, तो वहां पर प्रातिपदिक के अच के स्थान में कह रहे हैं किसके अच के स्थान में, तो प्रातिपदिक के अच के स्थान में, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर तद विधि करके भी हो जाएगा। चलिए जी, तो अधिस्त्री हो गया, अब आगे चले। अब उसके आगे है, हमने अभिभाव से पढ़ा दिया, अभैषी सर्वनाम स्थानम, शी सर्वनाम स्थानम, शी इकारांत पुमलिंग, शी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, सर्वनाम स्थानम अकारांत नपुंसक लिंग, सर्वनाम स्थान शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन। अर्थ है, सॉरी, अर्थ इसका है सी सर्वनाम स्थानम भवति। तो शी माने क्या है जी? शी कौन सा सी लेना है? तो जस शशो शी, ये जो सप्तम अध्याय पाला पाद का 20वां नंबर सूत्र है कि जस और शस के स्थान में सी होता है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद का 20 नंबर सूत्र है, 7:1-20 7:1-20 निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। क्या सूत्र है? जस्सशोसि। तो जस्सशो सकारांत पुमलिंग जस्सत शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, सी इकारांत पुमलिंग सी शब्द तत्संग एक वचन, समास है जस्सशश्च इति जस्सशौ तयो जस्सशो, इति तयो बंद हो गया। और ऊपर सूत्र है 7:1-19 उससे नपुंसकात इसकी अनुमति आ रही है और अंगस्यगत अधिकार है ही, तो और अंगस्यगत हो गया नपुंसकात अंगात, यस हो गया। तो नपुंसकात अंगात उत्तरस्य और जस्सशोषष्ठी, इसलिए उत्तरयो ऐसा कर दीजिए, नपुंसकात अंगात उत्तरयो जस्सशो स्थाने शी भवति, क्या हो गया जी? नपुंसकात अंगात उत्तरयो जस्सशो स्थाने शी भवति, शी इत्यम आदेश हो भवति। समझ में आया? तो यहां पर उस जस्सशो के स्थान पर जो शी हुआ उसका ग्रहण है यहां पर, यहां पर तो शी मने जस्सशो शी जस स्थाने यशी आदेश जस्सशो शी इत्यनेन सूत्रेण यह जस्सस स्थाने यशी आदेश या क्या बोलते हैं जस्सशो शी इत्यनेन सूत्रेण यशी आदेश तस्य सनाम स्थान संज्ञा होती, उसकी सना संज्ञा होती है। समझ गया जी? जस शब्द के सामने शी आदेश हुआ, शी की सरनाम स्थान संज्ञा है, नाम है सरनाम स्थान। अर्थ सभी को समझ में आ गया? जस शोशी अर्थ समझ में आया सभी को? गुरुकुल वाले समझे जी? बालबोध तो जस और सस के स्थान पर सी जो आदेश उसकी सर्वस्थान संज्ञा है। उदाहरण है कुंडानी वनानी, तो दधीनी त्रकूनी जतूनी ये सबका उदाहरण है सी सर्वस्थान का। तो कुंडानी, चलिए कुंडानी का तो बहुत सारे कुंड, जैसे हवन कुंड होता है ना जो कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड हो गया, और भी सारे कुंड होते हैं जो गाय इत्यादि को भोजन बनाते हैं जिसको नाद इत्यादि कहते हैं, या तो कुंड जो भी है। तो कुंड है, कुंड सबके प्राति बनकर जाए पूर्ववत जो है जस ले आइए, पूर्ववत जो है जस ले आइए, और जस ले आया। अब जस को जो है से मान करके कुंड की अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, और अंगस के अधिकार में जो है यहाँ पर जस्सशोषी नपुंसकात अंगात उत्तरयो जस्सशो स्थाने शी भवति, नपुंसक अंग से उत्तर, तो कुंड जो नपुंसक है, कुंड जो है नपुंसक है, तो नपुंसक अंग से उत्तर यहाँ पर जस के स्थान पर शी हो गया, अनुबंध स्वरूप ई हो गया, तो कुंड ई हो गया, कुंड ई हो गया। और इस स्थिति में कुंड ई, इस स्थिति में ई को मान करके कुंड की फिर अंग संज्ञा कीजिए, और अंग संज्ञा होने से क्या हो गया? एक सूत्र है नपुंसकस्य झलच, अंगस्य के अधिकार में ये झलंतर जंत अंग जो है नपुंसक अंग है उसको जो है नुंग आगम करता है। तो 7:1-72 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7:1-72 सप्तम अध्याय पहला पाद का 72 नंबर सूत्र, सप्तम अध्याय पहला पाद का 72 निकाल लिए। नपुंसकस्य झलच, नपुंसकस्य अकारांत नपुंसक लिंग नपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, झलच सकारांत नपुंसक लिंग झलक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो झल च अच्च इति झलक तस्य झलच, ये समाहार द्वंद समास है और समाहार द्वंद समास जो है नपुंसक लिंग में होता है। तो झल च अच्च इति झलक तस्य झलच समाहार द्वंद समास। अब जो है ऊपर से निवृत्ति आ रही है, सात एक सत्तर नव सूत्र है, उग्रिताम शरणस्थाने धातु, इसे शरणस्थाने के अनुवृत्ति आ रही है और इदितो नुन धातु हो, इदितो नुन धातु हो, सात एक अंठावन नंबर सूत्र है, सात एक अंठावन नुन की अनुवृत्ति जो है सात एक तिरासी तक जाती है और ये तो बहत्तर नंबर सूत्र है तो इसलिए नुन की अनुमृति आ रही है। और क्या हो गया यहां पर झल चह विशेषण है और नपुंसक जो है विशेष्य है, झल चह विशेषण है, नपुंसक से भी विशेषण अंग का अंगस्य का विशेषण मान लीजिए। तो नपुंसक मन झल चह विशेषण है, अच मन झल विशेषण है, अच विशेषण है, एक साथ झलच विशेषण हो गया। फिर नपुंसक भी विशेषण है अंगस्य का और अंगस्य विशेष है, विशेषण होने से तंत्र विधि नपुं झलंतस्य अजंतस्य अलग अलग करेंगे, झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य, झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अंत्यात् अच पर अंगस्य अंत्यावयवः नुम भवति, ऐसा कि नुम आगम भवति के सर्वावस्थाने पड़ता है, तो सर्वावस्थाने अनुवृत्ति आ रही है तो सर्वावस्थाने पहले सप्तमी ले आई है, सर्वावस्थाने पड़ता है झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अंतावयवः पर नपुंसकस्य अंत्यात् अचः परः नपुंसक नपुंसकस्य अंत्यात् अचः परम् नुमागमो भवति, यह अर्थ इसका हो गया कि झलंत अजंत नपुंसक अंग के मध्य में जो अंत्य अच्छ है, नपुंसक में जो है निर्धारण षष्ठी हो गया, तो झलंतस्य अजंतस्य नपुंसकस्य अंगस्य मध्ये यो अंतः अच तस्मात् परः नुमागम भवति, मृत्योद्यात पर अंत्यात पर अभी भवति, तो इसलिए यहां पर जो है कुंड और ई है, तो ई जो कुंड ई तो ई जो है सर्वनाम स्थान है, ई जो है सर्वनाम स्थान है, ठीक सर्वनाम स्थानम से ठीक की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो इसलिए सर्वनाम स्थान पर रहते ये अजंत नपुंसक अंग है कुंड और अजंत नपुंसक अंग अजंत नपुंसक अंग तो कुंड है, उसके मध्य में अंतिम जो अच है डकार प्रवर्ती अकार उससे परे नुम हो गया, शरणावस्थान के परे रहते तो यहां पर नुम हो गया, तो हो जाएगा कुंड नुम ईश अनुबंध लो नुम के म और उ की तो नौ बचे तक कुंड न ई। अब शी की सर्वस्थान संज्ञा है, इसी सर्वस्थान से संज्ञा है और सर्वस्थान संज्ञा होने से हो गया एक सूत्र है शरणावस्थान चार समुद्ध निकाल लीजिए, छ चार आठ छठा अध्याय चतुर्थ पाद का आठवां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छ चार आठ निकाल लिया, सर्वनाम स्थाने चार संबुद्ध निकाल लीजिए। ओके, तो आपके पक्षित व्यक्ति की जो सर्वनाम स्थान है अकारांत अनुपम सकलित सर्वनाम स्थान शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन चौ अव्यय पद है असम्बुद्धो असम्बुद्धो इकारांत पुमलिंग असंबुद्धि शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन ये हो गया सर्वस्थानित असंबुद्धों का पदच्छेद। अब जो है असंबुद्धों का अर्थ है संबुद्धि भिन्ने ऐसा हो गया परिदास पदच्छेद संबुद्धि भिन्ने तो असंबुद्धों में जो परिदास प्रतिषेद है इसे संबुद्धि भिन्ने सर्वस्थाने परतः चौबी है तो संबुद्धि भिन्ने सर्वस्थाने च परतः चौबी जोड़ दीजिए संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने च परतः। अब जो है नोपधाया जो सूत्र है 647 उससे न की अनुमति आ रही है और नोपधाया पूरे सूत्र की अनुमति आ रही है और नामी जो सूत्र है ये 643 नामी तो उस नामी की भी अनुमति इसमें आ रही है। तो यहां पर जो है नोपधाया जो है नोपधाया में जो न है वह अविभक्त्यंत पद है अर्थात लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है यह समझ लीजिए कि षष्ठी व्यक्ति का इसमें लोप हो गया हुआ है तो अर्थ हो गया संबुद्धि भिन्ने सर्वस्थाने च परतः नान्तस्य क्योंकि न विशेषण है नान्तस्य अंगस्य नान्तस्य अंगस्य नकारांत अंग नान्तस्य अंगस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति समुद्धि भिन्ने सर्वस्थाने परतः नान्तस्य अंगस्य नान्तस्य अंगस्य उपधाया स्थाने ह्रस्व भवति दीर्घो भवति पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ मृत्य रही है 36 तीसरे पाल का जो सूत्र है उससे तो समुद्धि भी संस्थान के परे रहते नकारांत अंग के उपधा के स्थान में दीर्घ होता है तो यहां पर जो है कुंड न ई है तो ई सर्वस्थान परे है समुद्धि भिन्न सर्वस्थान है समुद्धि एक वचन समुद्धि तो यहां पर ई जो है सर्वनाम स्थान भिन्न है सर्वस्थान भिन्न सर्वनाम स्थान भिन्न सॉरी हाँ सर्वनाम स्थान है जब मतलब समुद्धि भिन्न सर्वस्थान तो समुद्धि है ही समुद्धि तो हो गया एक वचन समुद्धि जबकि ये जो है जस है समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे है ई समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे थे नकारांत जो अंग है कुंडन नकारांत अंग है कुंडन उस नकारांत अंग कुंडन के नकारांत अंग जो कुंडन है उसके उपधा तो उसके उपधा के स्थान में दीर्घ होता है तो नकारांत अंग नकारांत जो अंग है उसके उपधा जो हो गया डकारोत्तरवर्ती अकार अलुंत्याग पूर्वधा अंतिम अल से वर्ण जो अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा हो गया उसके उपधा होने से दीर्घ हो गया दीर्घ क्या वो कालो दीर्घा तो ड को ड में अ को आ हो गया तो कुंडा कुंडानी ये बन गया इसी प्रकार वनानी बन जाएगा इसी तरह से दधी शब्द से जो है दधीनी बन जाएगा कोई अंतर नहीं है त्रकु शब्द से त्रकुणी जतु शब्द से जतुनी हो जाएगा। वस्त्रपूर्णी जो है उसमें नौ के स्थान पर नौ हो गया, आठ को पंगन में वाई पी से और कुछ नहीं पी से। तो यहां पर नौ को नौ हो गया, त्रपूणी बन गया और से सब वसी होगा। और सत विभक्ति में भी यही होंगे, जस में जैसे हुआ वैसे शस में भी हो जाएगा, सेम ही होगा। इसलिए त्रपूणी त्रपूणी दोनों में होता है। तो यहां पर जब सस बस जस सस से सस के स्थान पर विषय होता तो सी कर दिया तो पूर्ववत हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ में आया? जो कुंडानी बनानी त्रिकोणी जतुनी ये सब जो हमने बताया सभी को समझ में आया जी? और गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आ गया। तो यहीं पर पाठ रखते हैं। आप लोग कोई प्रश्न हो तो पूछिए, किसी तरीके का प्रश्न है आनंद जी? नहीं सर जी, ठीक है। आपको आप लोगों को प्रश्न है ग्रुप में वाले को? क्या क्या बोल रहे हो? तो सरनाम स्थाने चासम बुद्धो का अर्थ पूछ रहा है। तो सरनाम स्थाने चासम बुद्धो, तो असम्बुद्धो सरनाम स्थाने पड़ता अनुभव करेंगे तो असम्बुद्धो माने संबुद्धि भिन्न सरनाम स्थाने पड़ता, ये हो गया। असम्बुद्धो सरनाम स्थाने पड़ता, तो असम्बुद्धो सरनाम स्थाने पड़ता का मतलब कि संबुद्धि भिन्न सरनाम स्थाने पड़ता। और नान्तस्य अंगस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, समझ गया कि समुद्धि भिन्न सरनाम स्थान के पर रहते नांत अंग जो है कुंडन नकारांत अंग हो गया, नांत अंग जो हो गया कुंडन उसके उपधाव का डकार उत्पत्ति अकार तो उसको दीर्घ हो गया है, समझे? समझ में आया जी? और किसी को कोई प्रश्न है या मंत्र पाठ करो? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते।